plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Niesłabnie presja migracyjna ze strony białoruskiego reżimu, mówi wiceszef MSWiA. Wojska Obrony Terytorialnej obchodzą dziś swoje święto. Nawet partia komunistyczna w Rosji uznała wybory do tamtejszego parlamentu za sfałszowane. Prawie 260 prób przekroczenia polsko-białoruskiej granicy udaremniła wczoraj Straż Graniczna. Zatrzymano 18 nielegalnych migrantów i 6 osób za pomoc w tym procederze. Presja migracyjna ze strony Białorusi nie maleje, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poborzy. W sierpniu takich prób nielegalnego przekroczenia granicy było 3510, a we wrześniu też pokazuje, że choć wrzesień się jeszcze nie skończył, a mamy aż 5407 prób przekroczeń, no to pokazuje, że ta presja nie maleje, a wręcz przeciwnie. Reżim Łukaszenki czy Białoruś jest teraz w dużym kłopocie, dlatego że już na terytorium Białorusi w to pogranicze zostało ściągniętych minimum według naszych szacunków 10, może 15 tysięcy właśnie takich migrantów. Od 2 września w przygranicznym pasie obowiązuje stan wyjątkowy. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Z okazji święta Wojsk Obrony Terytorialnej w całym kraju organizowane są dziś pikniki pod nazwą VOD Games. Rzecznik formacji, pułkownik Marek Pietrzak, zachęca do wstępowania do służby, podkreślając, że terytorialsi są dla wszystkich. Terytorialna służba wojskowa charakteryzuje się tym, że po prostu nie zostaje się na pełny wymiar żołnierzem zawodowym, tak jak na przykład ja, tylko można pełnić służbę terytorialną, czyli na początku po 16-dniowym szkoleniu złożyć przysięgę wojskową i później pełnić służbę rotacyjną minimum 2 dni w miesiącu w czasie wolnym od pracy. Terminy szkoleń rotacyjnych odbywają się w weekendy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że żołnierze nasi w każdym momencie mogą być powołani do służby. Pikniki przygotowano w 16 miastach, początek za godzinę. Z kolei na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie o 14.30 odbędą się centralne obchody święta. Film Wszystkie nasze strachy Łukasza Rondudy i Łukasza Guta zdobył Złote Lwy na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagrodę Srebrnych Lwów otrzymał obraz Żeby nie było śladów Jana Matuszyńskiego, a Złotego Pazura w kategorii Inne spojrzenie Mosquito State Filipa Jana Rymszy. Polskie Radio ufundowało nagrodę indywidualną w kategorii muzyka. Otrzymała ją Teonika Rożynek za ścieżkę dźwiękową do filmu Primetime. Wyróżnienie wręczyła dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Bogna Kowalska. Bardzo się cieszę, że w imieniu Polskiego Radia miałam zaszczyt wręczyć nagrodę w kategorii chyba najbliższej nam radiowcom, czyli muzyka. Muzyka w tym filmie bardzo podnosiła dramaturgię akcji. Chyba w żadnym innym filmie ostatnio nie słyszałam muzyki tak wszechstronnie nowoczesnej. Jeśli chodzi o instrumentarium, jej gęstość, jej rolę, bardzo się cieszę, że jury wybrało akurat tę ścieżkę dźwiękową. Nagrodę publiczności podczas festiwalu otrzymał Bartosz Blaszka za film Sonata, a Platynowe Lwy za całokształt twórczości Agnieszka Holland. Tydzień po zakończeniu wyborów parlamentarnych w Rosji coraz więcej organizacji i ugrupowań żąda unieważnienia wyników i powtórzenia głosowania. Wybory za sfałszowane uznali niektórzy członkowie komisji wyborczych, część obserwatorów, a nawet kierownictwo Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. Wybory do Dumy Państwowej Izby Niższej Rosyjskiego Parlamentu według oficjalnych danych wygrała rządząca partia Jedna Rosja, która zdobyła prawie 50% głosów. W ocenie Centralnej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania doszło do nieprawidłowości, ale nie miały one wpływu na ogólny wynik wyborów. Współpracownicy lidera opozycji Aleksieja Nawalnego tłumaczą, że sfałszowany został cały proces wyborczy od rejestracji kandydatów poprzez kampanię aż do samego liczenia głosów. Pod petycją Stowarzyszenia Niezależnych Deputowanych o unieważnienie wyborów podpisało się około 9 tysięcy osób. Wczoraj na ulicach Moskwy przeciwko fałszerstwom wyborczym protestowało kilkuset zwolenników partii komunistycznej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 12. Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy rozpoczyna się dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Do wtorku odbędą się koncerty, premiery i pokazy filmów z muzyką kompozytora, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Iwona Strzalczyk-Wojciechowska.

cobra, é um pau. É João. É José. É um espinho. Na mão. É um corte. No pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau. É pedra. É o fim do caminho. É um resto de topo. É um pouco. Sozinho. É um passo, é uma ponte. É um sapo, é uma rã. É um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau. Pedra. Vinho. Peixe. Coco. Ovo. Vinho. Agro. Hidro. Ida. Ol. Ponte. Horte. Aço. Sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pá. Pá da ba. Pá de baziza. Zazaziza. Azanamelha. Anandede. Pá. Anandede. Nie tak dawno przyglądaliśmy się, a część z nas uczestniczyła osobiście w uroczystościach beatyfikacyjnych księdza kardynała Wyszyńskiego. Podczas mszy beatyfikacyjnej użyto specjalnego kielicha. Ten kielich został wykonany przed laty na zamówienie księdza kardynała. A dzisiaj mam okazję rozmawiać z artystką, która go właśnie wykonała, panią Teresą Duczkowską. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dobry państwu. Dzień dobry. Dlaczego ksiądz kardynał zamówił taki specjalny kielich? Co chciał nim upamiętnić? To był 70. rok. Ja byłam wtedy młodą studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ale to były lata, kiedy o powstaniu warszawskim nie wolno było mówić. To był taki temat przemilczany, czasami nawet wręcz zakazany. Nie było pomników poświęconych powstańcom Warszawy. I ksiądz prymas chciał uczcić pamięć powstańców Warszawy w taki właśnie jak najbardziej godny sposób według niego, poprzez ufundowanie kielicha do katedry warszawskiej poświęconego właśnie powstańcom Warszawy. No tak się złożyło, że ksiądz prymas znał moje niektóre prace, brałam udział w wystawie sztuki sakralnej studentów Warszawy. No i tak mało kto wie o tym, że ksiądz kardynał Wyszyński był mecenasem sztuki. Tak, był mecenasem sztuki. Interesował się sztuką, zwłaszcza młodych ludzi i zakupił prace, które zostały nagrodzone na wystawie sztuki sakralnej studentów Warszawy. No i tak się złożyło, że moje prace też były nagrodzone i ja się znalazłam właśnie w tym szczęśliwym gronie wśród osób, które osobiście mogły zostać przedstawione księdzu prymasowi. I taki był pierwszy mój kontakt z księdzem prymasem. I to były obrazy. A co przedstawiały, jeżeli mogę zapytać, co przedstawiały te obrazy? O, jeden obraz to taki był olejny i miałam takie natchnienie, będąc kiedyś w Poznaniu, w katedrze poznańskiej, ten tryptyk piękny, taki gotycki. Tam sobie ustawiłam sztalugi i malowałam te postacie świętych. Tak więc, a drugi obraz to była taką techniką mieszaną z elementów metalowych. To była postać Matki Boskiej wokół, z aniołami takimi też tam z blachy kułam, wyginałam. Ten obraz był taki nowoczesny, awangardowy. Także nawet podziwiałam księdza prymasa, że zainwestował w taką nowoczesną sztukę. Kielich, który wykonała pani na zamówienie księdza prymasa, też nie był taki całkiem typowy. Przyglądam mu się teraz. Srebrna podstawa, taki jakby płomień w niej schowany, w takich łukach, które przypominają trochę okna gotyckich katedr. Czy takie właśnie było założenie? Ponieważ ksiądz prymas mnie poprosił, żebym wykonała kielich z przeznaczeniem do katedry warszawskiej, więc ja projektując chciałam nawiązać do katedry warszawskiej. Katedra warszawska została odbudowana w stylu gotyckim i dlatego w podstawie tego kielicha umieściłam takie łuki nawiązujące do okien gotyckich. A poza tym to był taki jeszcze element taki tragiczny, prawda, powstania warszawskiego, więc te okna były wypalone, takie ażury, światło w tej podstawie, też w górnej części podstawy przechodzi na wylot. Bo ja ujęłam temat powstania warszawskiego w sposób symboliczny i męczeństwo przelanej krwi tak zaprojektowałam poprzez umieszczenie czerwonych brył szkła. Miałam akurat takie rubinowe szkło, takie piękne bryły. Udało mi się je wyszlifować w takim zakładzie, który szlifuje kryształy. tak, puk, puk, czy tutaj mogę sobie wyszlifować, takie panowie mnie wpuścili na zaplecze, no i wyszlifowałam właśnie takie bryły czerwone, obłe, tak jak są krople krwi. Poza tym na podstawie kielicha umieściłam kotwicę i też w jednym miejscu, tak jakby ktoś taką ręką napisał na murze 1944 z takim krzyżykiem. Ksiądz u nas był zachwycony tym projektem, dlatego że ja dosyć długo pracowałam nad projektem, dążyłam do doskonałości, której i tak człowiek nigdy nie jest w stanie osiągnąć, ale ja dawałam z siebie maksimum, co mogłam i konsultowałam kolejne projekty z eminencją, mówiąc, to jeszcze nie jest to, jeszcze to nie jest to, ja jeszcze popracuję. I gdy już wiedziałam, że już naprawdę nic nie jestem w stanie dać więcej z siebie, przedstawiłam ten w moich myślach ostateczny projekt, ale pomyślałam, że jeżeli ksiądz prymas będzie miał jakieś uwagi, to ja oczywiście poprawię. Ale ksiądz prymas był zachwycony i powiedział, żebym już nic więcej nie robiła. A gdzie można teraz oglądać ten kielich? Kielich jest w Skarcu Katedry Warszawskiej, ale ja muszę zaznaczyć, że ja studiowałam malarstwo, natomiast jeśli chodzi o metaloplastykę, to byłam absolutnym samoukiem. Ksiądz u nas po prostu widział moje inne prace i dlatego spytał się, czy ja bym wykonała taki kielich. No ja się męczyłam, bo ja nie miałam żadnego warsztatu, trochę w takich starych książkach, że tak powiem, żartobliwie grzebałam, żeby zdobyć recepturę na luty, które sama wykonywałam. No i to była ciężka, żmudna praca, tak jak powiedziałam, nie miałam żadnego warsztatu, kucia nie mogłam wykonywać w mieszkaniu, w którym mieszkałam, bo to jest dosyć hałaśliwa czynność, to tak grzecznościowo znalazłam się w jakimś tam warsztacie samochodowym, gdzie panowie mnie tak miło przyjęli, bo tu jakaś panienka przychodzi, coś sobie chce robić, no więc ja tam z wielkim zamachem machałam tym młotkiem, kułam, także tak była dosyć miła atmosfera. To kto by pomyślał, że ten kielich, który powstawał w takich warunkach, w takich okolicznościach, będzie potem no, głównym kielichem szalnym podczas najważniejszych mszy w Polsce, bo przecież tego kielicha używał również Jan Paweł II, prawda? Ksiądz prymas używał tego kielicha tylko podczas bardzo ważnych uroczystości. No i takim dla mnie wielkim szokiem, takim pozytywnym, wielkim wrażeniem było to, że zobaczyłam jak w 79 roku podczas tej pierwszej pamiętnej mszy świętej odprawianej przez Ojca Świętego, gdy padły te słowa, niech wstąpi Duch Twój, właśnie gdy zobaczyłam, że wnoszą mój kielich, no to było dla mnie wielkie, wzruszające przeżycie. Ten kielich był używany z woli kardynała Wyszyńskiego przez Ojca Świętego i później podczas wszystkich następnych pielgrzymek ta główna msza święta w Warszawie zawsze była celebrowana z tego kielicha, a taki ostatni uroczysty moment, też dla mnie wzruszający, to było to, gdy była msza święta pogrzebowa na placu obecnie Piłsudskiego, dawniej w Placu Zwycięstwa i używał tego kielicha podczas mszy pogrzebowej kardynał Casaroli. No to rzeczywiście kielich przeszedł do historii tym samym. A jeszcze na sam koniec rozmowy proszę powiedzieć, jakie wrażenie zrobił na pani ksiądz prymas? Jaki był w kontakcie? No muszę powiedzieć, że zawsze jak szłam na audiencję do księdza prymasa, to szłam tak, no powiem szczerze, na ugiętych nogach, bo miałam świadomość, z kim się spotykam, że to jest wielki święty, wielka postać dla historii Polski, dla Kościoła. Więc tak z drżeniem szłam na każdą audiencję, ale ksiądz prymas był człowiekiem po prostu wspaniałym, był człowiekiem bardzo skromnym, podchodził do mnie i do innych osób z wielkim szacunkiem. Na początku naszej znajomości mówił do mnie pani, więc ja poprosiłam, że jestem młoda, czuję się jeszcze bardzo młodo, więc proszę, żeby mówił mi po imieniu. W kręgach zbliżonych się mówiło ojciec, bo nawet ksiądz u nas był tak skromny, że nie używało się tego tytułu eminencja. Więc poprosiłam, żeby ojciec do mnie mówił po imieniu, a ksiądz prymas na to powiedział, no ja tak sam nie śmiem. Więc ja powiedziałam bardzo proszę, no i od tej pory już mi mówił po imieniu. Pani córka Anna Gulak również jest artystką, poszła w pani ślady i właściwie rozwinęła to, co pani tym kielichem zapoczątkowała, czyli rzeźbę, czyli pracę z bryłą, z przestrzenią i także ten talent, myślę, że też odziedziczony po pani, wspaniale rozwija. Bardzo dziękuję za tę opowieść o kielichu. To przypomnienie ważnego wydarzenia, które obserwowaliśmy nie tak dawno, oby zostało w naszej pamięci i oby nowy błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński był obecny w naszym życiu również przez słowo, które po sobie pozostawił. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Teresa Duczkowska. Dziękuję bardzo. Wybiegam stąd, wybiegłem, żeby uciec, aż spalą do. Po cichu z mroku wrócę, popiół przykrył śnieg. Rozdarł czas, tak głośno mało wiem, że nigdy nie chcieli nas. Dopóki umiem marzyć, wierzę w nowy dzień. Chciałaś tu zostać, byłem obok, miałaś mnie. Dopóki umiem czuć, o nas boję się. Miałaś tu zostać, byłem z tobą, każdy wdech. Drodzy Państwo, drogie Panie, drodzy Panowie, dzisiejsza audycja Leniwe Przedpołudnie jest pierwszą tej jesieni. A mnie jesień kojarzy już się z tym, że się chętnie wraca do przytulnego, ciepłego domu, domu, w którym ktoś czeka. Wiem jednak, że samotność, nieudane związki to plaga współczesności. Rozwody, rozstania, przebywanie ze sobą na jakiś czas, na próbę, a potem znowu samotność. Więc pomyślałam, że może tej jesieni będzie inaczej. Zaprosiłam do studia gościa, który chyba na temacie zna się, bowiem mój gość, czyli pani Agata Sybliska, założyła jedno z pierwszych biur matrymonialnych w Warszawie, także historię ma pani dość długą i spróbujemy w trakcie tej krótkiej rozmowy podpowiedzieć coś naszym słuchaczom, tym, którzy szukają drugiej połówki. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Najpierw zapytam, czy te wszystkie portale randkowe, tak je nazwijmy, czy one nie odebrały klientów i czy w ogóle spełniają swoje zadanie, czyli łączą ludzi na dłużej? Tak, one w pewnym sensie spełniają zadania i na pewno łączą ludzi, ale czy na dłużej, to trudno powiedzieć. Wydaje się, że tam jednak to poznawanie się wzajemne jest dosyć powierzchowne. Tym bardziej, że no nie mamy jakby stuprocentowej pewności, że dane podane przez drugą stronę, czyli mówię tutaj o wieku, o zdjęciu zamieszczonym, i o innych parametrach są prawdziwe, bo nie ma tego pośrednika takiego jak jest w biurze matrymonialnym, czyli na portalu nikt tych osób nie sprawdza. One po prostu mówią to, co chcą, czasami kreują swoje dane i dlatego trudno nam się oprzeć przy wyborze właściwym właśnie na takich wykreowanych danych. A czym się różni w takim razie praca tradycyjnego biura matrymonialnego? Tradycyjne biuro, tak jak tradycyjne swatki kiedyś, konkretnie łączą osoby, które do nas zgłaszają się o taką pomoc. My mamy tylko dwa warunki. Jeden warunek to jest, musi być to osoba stanu wolnego, a druga oczywiście pełnoletnia. Z praktyki też wynika, że zbyt młodych osób raczej ani do nas nie przychodzą, ani też nie zachęcamy, żeby przychodziły. Mówię o osobach w wieku 20 kilku lat. Czyli trzeba już nabrać pewnej dojrzałości, tak, życiowej, żeby wiązać się z kimś na stałe. Tak, dlatego że my tylko pracujemy dla osób, które szukają poważnego związku. Te osoby, które szukają takiego związku na krótko, na jedną noc czy na jedną kawę, to raczej nie u nas, bo to my się po prostu nie zajmujemy takimi związkami. A żeby myśleć poważnie o swojej przyszłości, trzeba być po prostu osobą dojrzałą, no i zdecydowaną. I trzeba już też, myślę, pewną przeszłość, mieć pewne doświadczenia, które nas jakby wzmocnią w tym, że jesteśmy już osobami gotowymi na ten związek, czy nawet o krok dalej, bo nie mówimy tu też o związku, mówimy przede wszystkim o założeniu rodziny, posiadaniu dzieci. No tak, bo związek to jednak rezygnacja z pewnej sfery życia, z pewnej wolności w imię właśnie budowania tej więzi, więc dokładnie. Na tym polega ta dojrzałość, żeby to zrozumieć. Chociaż też wiele osób, no tak, to jest chyba znak dzisiejszych czasów, chciałoby, żeby ten partner, partnerka w życiu się pojawił, ale żeby w jego życiu nic się nie zmieniło. A przecież trzeba zrozumieć, że pojawienie się drugiej osoby może to być absolutne wywrócenie wszystkiego do góry nogami i absolutna rewolucja, prawda? Ma pani rację, bo rzeczywiście ludzie jak myślą o tej zmianie, to raczej starają się dopasować tę nową osobę do swojego stylu życia, swojego mieszkania, swojego sposobu spędzania wakacji. Tymczasem tutaj trzeba być pogodzonym, a nawet otwartym na to, że inaczej teraz już będzie od tej pory. Ale proszę powiedzieć, jakie kryteria w ogóle bierze pani pod uwagę i co pani zdaniem decyduje o tym, że małżeństwo bądź taki poważny związek jest trwały? To, nad czym pracujemy, to jest łączenie ludzi w związki aranżowane. Czyli te osoby odwrotnie niż w poznawaniu się tradycyjnym, czyli nie wiem, pan widzi panią na ulicy, zaprasza ją na kawę i potem może jakiś związek z tego być. Jest inaczej. U nas partnerzy najpierw o sobie wiedzą wiele ważnych informacji. Zresztą to też się łączy z tym, jakie osoby przyjmujemy. Czyli są to osoby o stabilizowanej sytuacji życiowej, mieszkaniowej, zawodowej, o wykształceniu, no minimum średnim, a w zasadzie wyższym i więcej. I tak naprawdę są to osoby sukcesu, które w życiu ten sukces odniosły, natomiast brakuje właśnie tylko tego jednego elementu, żeby tym sukcesem się z kimś móc podzielić. Bo wracać samemu do pustych czterech ścian, nawet z największym sukcesem na koncie, nie jest wcale miło, prawda? Czy takie osoby, powiedzmy, z sukcesem potrafią się dzielić? Bo pewnie to się często wiąże z tym, że no trzeba tą osobę jakby upoważnić do konta, zameldować u siebie, nie wiem, podzielić się samochodem czy innymi dobrami. Czy osoby sukcesu mają przestrzeń jeszcze na uczucie i na drugą osobę? Czy one mają, to mi trudno powiedzieć, ale jeżeli myślimy poważnie o wpuszczeniu drugiej osoby do swojego życia, to musimy ten czas znaleźć. Być może, że trzeba mniej chodzić na fitness, albo mniej wręcz pracować, bo tu praca jest takim no, złodziejem naszego czasu i życia osobistego. Ja wiem, że w tej chwili są ogromne możliwości i one powodują, że i po prostu no, biegniemy, chwytamy te szanse zawodowe, jakby gubiąc po drodze nasze życie osobiste. Czasami nawet, to zauważam, szczególnie w przypadku młodych kobiet, czasami wręcz tej pracy składamy się na ołtarzu, rezygnując przez wiele, wiele lat z tego, żeby założyć rodzinę czy chociażby mieć dziecko. No jednak spędzamy ten czas w tych oszklonych biurowcach, których no robimy tą karierę, robimy te pieniądze, idziemy coraz wyżej, ale tak per saldo gdzieś tam się obudzimy pustymi rękami i z martwymi uczuciami, nie do końca zrealizowani. Pani działa na terenie Warszawy, ale czy zdarzają się klienci spoza tego miasta? Zdarzają się klienci spoza miasta. Pracujemy dla Warszawy i okolic oczywiście najbliższych, z tego względu, że po prostu z praktycznego punktu widzenia jest łatwiej się osobom z Warszawy czy z bliskich okolic umówić na spotkanie. A wiadomo, że żeby był związek, żeby jakaś relacja się nawiązała, no to tych spotkań musi być wiele. No i trudno by nam było tak na przykład nie z Warszawy do Szczecina jeździć to weekend. Chociaż tak. Ostatnio muszę pani powiedzieć, pani redaktor, że taki przepiękny związek u nas powstał 200 kilometrów od Warszawy. Pan z Warszawy, pani z północy Polski. I tak naprawdę, no, piękny związek i jakby dla miłości nie ma odległości. Jeżdżą do siebie wręcz po miesiącu, był pierścionek zaręczynowy. I już jest mowa o terminie ślubu. No, fantastycznie. Czyli dobrze pani trafiła. To w takim razie jakie kryteria trzeba ujednolicić, żeby taki związek mógł się zrealizować? Tak naprawdę to my tutaj kierujemy się zasadą podobieństw. I to podobieństw w wielu, wielu aspektach. Zaczynając nawet od stanu cywilnego, bo wiadomo, że kogo innego szuka panna i kawaler, a kogo innego szukają osoby rozwiedzione. Panna, kawaler szukają partnera do założenia rodziny. I tu jest też podobieństwo. Mają też, są to osoby jakby bez przeszłości takiej związkowej, prawda? Wiesz, jakie związki oni mogli mieć, ale bez żadnego poważnego związku, mówię o małżeństwie. I jest to podobieństwo. Osoby rozwiedzione. To są to osoby, które się rozwiodły, czyli mają za sobą małżeństwo, urodzenie dzieci, wychowanie najczęściej tych dzieci. I są to też podobieństwa. Jeżeli mężczyzna jest po rozwodzie, ma tam zresztą dwójkę dorastających dzieci, kobieta też, no to czegoż im do szczęścia potrzeba? No odrobinę ciepła i odrobinę szaleństwa, prawda? Już nie będą chcieć zakładać rodziny. Oni chcą już tak naprawdę odcinać kupony i szczęśliwie spędzać wolny czas, który im zostanie. Osoby starsze, czyli nasi seniorzy, jest to też odrębna grupa. Tak naprawdę oni są już nie tak bardzo wymagający co do tego, jaki ten partner musi być, ale też chcieliby ten wolny czas móc spędzać przy kawce, przy herbatce, na spacerku. I to też jest no, miłe. Starość jest w ogóle okropna, a samotność w starości jest jeszcze gorsza. To zróbmy teraz przez chwilę przerwę, żebyśmy tak uporządkowali sobie wiedzę i za moment wrócimy. I jeszcze jedno pytanie związane z miłością. A teraz muzyka bardzo a propos. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash to the surface where they can't hurt us. We'll fall from the shallow now. In the shallow. In the shadow, shadow, la, la, la, la, la, la. Pytanie jeszcze związane z płcią. Mówi się, że w Warszawie statystycznie więcej jest samotnych kobiet niż samotnych mężczyzn. Czy pani to potwierdza? Trudno powiedzieć, chociaż na pewno jest tak, że oni są mniej widoczni. Myślę, że po prostu albo są mniej tacy zaradni, że do tego biura to przyjdą dopiero jak ktoś ich tutaj przyciągnie albo zapisze, bo to u nas też jest takie zjawisko, że bardzo często w imieniu kogoś bliskiego dzwoni się do biura i się pyta, czy jest możliwość znalezienia kogoś. Dzwonią rodzice, mamy, ojcowie, siostry, bracia, córki nawet zapisują swoje mamy. I to jest też takie fajne, że zatroszczymy się, pomagamy albo i motywujemy tą osobę, żeby się zajęła swoim życiem osobistym. Czasami dorastające dzieci wypychają mamę do biura matrymonialnego, żeby się zajęła wreszcie swoim życiem i przestała tak nad nimi, prawda, kwoczyć i odpytywać z każdej minuty spędzonej poza domem. A czy poglądy polityczne wpływają na jakość związku? Tak, to w ogóle nawet szerzej można na to popatrzeć. Tu chodzi generalnie o światopogląd. W to się też włącza religia, stosunek do świata, stosunek do ludzi i oczywiście też polityka. No, z całym szacunkiem najlepiej, jeżeli są tu bardzo zbliżone te poglądy. No nie ma wtedy punktów do dyskusji czy do kłótni nawet, bo wiadomo, że to są bardzo ważne sprawy dla każdej osoby i te sprawy, jeżeli są niepoukładane podobnie, to mogą być naprawdę iskierką do ogromnego pożaru czy ogromnej kłótni takiej politycznej. Wiemy, że w polskich domach się to w tej chwili często odbywa. Zresztą u nas w biurze też, jeżeli osoby o jakichś skrajnościach, właściwie to my nie łączymy, my możemy nie wiedzieć po prostu, jakie ktoś ma poglądy, ale to może być w trakcie spotkania naszych klientów, to się zdarzało, naprawdę nie ma żadnego ciągu dalszego, a wręcz jest taka trochę nieprzyjemna atmosfera. To właściwie wypadałoby chyba o to pytać wcześniej, jakie poglądy polityczne. No ale nie za bardzo no tak. Możemy pytać, bo tutaj mamy RODO i tak. Wie pani ograniczenia, tak. Żeby broń Boże kogoś nie urazić pytaniem, no ale potem rozczarowanie i stracony czas. No. Tak, no to czasami wyjdzie samo w rozmowie, a tak nie chcemy za bardzo tego tematu zgłębiać. To na koniec jeszcze, jaki macie również statystycznie odsetek udanych, szczęśliwych małżeństw i związków? Można powiedzieć, że mamy spory, no zdecydowanie dużo większe niż portale randkowe, które są obliczane na poziomie skutecznie zawartych związków na poziomie 3%. U nas jest to blisko 50%. Naprawdę bardzo dużo ludzi się tutaj łączy, znajduje swoje drugie połówki. A wydaje mi się, że dlatego, że te kryteria, które my stosujemy tutaj, powodują, że w zasadzie jak my umawiamy już kogoś na spotkanie, to jest to no, bardzo, bardzo wysoki, zbliżony do, no może nie do 100, do 90%, że będą sobie odpowiadać. No więc w takim razie polecamy współczesna swatka, czyli biuro matrymonialne. Jeśli państwo szukają drugiej połówki, to może zamiast zdawać się na przypadek i chodzić po ulicach w deszczu, może faktycznie spróbować takiego sposobu. Szczególnie jesienią i zimą. Kiedy będzie tego, przyjemniej. Tak, kiedy u nas naprawdę jest bardzo przyjemnie. Jest czyli, zapraszam. Czyli też taki też intymność podczas tej rozmowy, kwalifikacyjnej. Bardzo dziękuję. Agata Sybilska była moim gościem. Dziękuję. No i teraz dziękuję, zaproponujemy. Dziękuję naszym słuchaczom coś naprawdę, co rozgrzeje wasze serca. Gdzie ten, który powie mi, że do końca... niesie tam, gdzie suchy ląd. Tak ja chcę tą tratwą być, by nareszcie zacząć żyć. Pragnę tak jak polny mak, co mu pól w wazonie brak. Nie chcę więcej makiem być, chcę nareszcie zacząć żyć. Ziemem, który powie ci swego końca twoich dni. Chcę do ostatniego dnu, będzie z całym życiem mu. Gdzie ten, który powie mi, że do końca swoich dni, w Kaliszu zakończyły się 61. spotkania teatralne. Ci z Państwa, którzy śledzą takie wydarzenia i kochają teatr, na pewno również sporo na ten temat wiedzą, ale myślę, że pobyt w Kaliszu wielu grup teatralnych, wielu widzów przyjezdnych stał się powodem do tego, by lepiej troszkę poznać to miasto. Co my wiemy o Kaliszu? No mówi się, że to najstarsze miasto w Polsce, wzmiankowane również przez Klaudiusza Ptolemeusza, czyli greckiego naukowca, odkrywcy na usługach Rzymu. Ale co jeszcze? Jaka jeszcze historia się z tym wiąże? O tym pan Radosław Sapieja, który jest historykiem, przewodnikiem i współtwórcą muzeum poświęconego właśnie Kaliszowi. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Zaczniemy od tej Kalisji, czyli od Klaudiusza Ptolemeusza. Który to był wiek i czy ten badacz, odkrywca był osobiście na terenie dzisiejszego miasta? Drugi wiek naszej ery, drodzy państwo, Klaudiusz Ptolemeusz to grecki uczony na rzymskich usługach. Klaudiusz Ptolemeusz nigdy nie był na tych terenach. To był taki badacz z zabiórka, byśmy go dzisiaj nazwali. On to opisywał w ciepłej Aleksandrii, natomiast te wszystkie swoje informacje najprawdopodobniej pozyskiwał od kuptów, bo historia Kalisza jest nierozerwalnie związana, początki jej, ze szlakiem bursztynowym. I właśnie dlatego Kalisja znalazła się w tym dziele pod tytułem Geografia i została oznaczona na mapie. Kalisja ówczesna, no dzisiaj oczywiście toczą się spory, czy ona leżała tutaj, gdzie znajduje się dzisiaj Kalisz, czy też na terenach dzisiejszej Słowacji. No to są oczywiście rzeczy, których rozstrzygnąć stuprocentowo nigdy się nie da. Natomiast na naszych terenach liczne badania archeologiczne, zwłaszcza w ciągu ostatnich dekad, potwierdziły, że w tym czasie istniało tutaj bogate osadnictwo oraz wymiana handlowa. Znajdowano również artefakty związane ze starożytnym Rzymem. Czy na przykład jakieś zbroje żołnierzy rzymskich? Jeżeli chodzi o zbroje żołnierzy rzymskich, z tym jest mały problem, ponieważ jeżeli chodzi o legionistów i broń w Rzymie, generalnie była zasada, że nie wolno pod karą śmierci było takiej broni wywozić poza granicę Rzymu, czyli na tereny barbarzyńców, na których wtedy znajdowała się Kalisja. Jeżeli chodzi o samą tą historię związaną z Kalisją, ona ma taką kontynuację już dzisiaj, co ciekawe, u nas w naszej historiografii, ponieważ Jan Długosz w swoim największym dziele opisał Kalisz jako miasto ze wszystkich w Polsce najstarsze. Sugeruje to, że być może w jego czasach znajdowały się, były do jego dyspozycji materiały, które pozwalałyby określić bieg miasta i tak naprawdę skąd ta najstarsza metryka się faktycznie pojawia w historii. No ale myślę, że wiele wskazuje na to, że Kalisz był, istniał, zanim jeszcze pojawiło się państwo polskie. To wierzą wszyscy Kaliszanie, a na dodatek te wszystkie badania archeologiczne dotyczące też początków państwa polskiego, między innymi badania i teza profesora Andrzeja Buko, pozwalają na wskazanie Kalisza jako na pewno jednego z najważniejszych, o ile być może nie najważniejszego, ośrodka Polski przedpiastowskiej. No, sam fakt, że król Jagiełło już później, oczywiście dużo, dużo później, ale spędzał rok rocznie wszystkie święta Wielkiej Nocy właśnie w Kaliszu, czyli miasto dokładnie musiało mieć już jakąś i infrastrukturę i pewien klimat. Miało i najprawdopodobniej ten kaliski zamek, którego metryka sięga wieku XIII, a rozbudowany został przez Kazimierza Wielkiego w wieku XIV, nie pełnił takiej funkcji obronnej jak większość zamków, tylko bardziej reprezentacyjną. I tutaj można powiedzieć, że pewnie jest to zasługa Kazimierza Wielkiego, którym no przecież skoligaconym, można powiedzieć, był z miastem, ponieważ jego matka i jego babka to były księżne kaliskie. No właśnie, a że dziedziczy się po kądzieli, to pewnie miłość do tego miejsca po kądzieli odziedziczył. Zróbmy teraz przeskok historyczny, kilkaset lat w przód. Również w zeszłym tygodniu Kaliszanie mieli małą uroczystość związaną z rocznicą prapremiery filmu Noce i Dnie, która to właśnie prapremiera miała miejsce w Kaliszu bodaj w 75 roku. Tak? Dokładnie, w kinie Aza. Tego kina już nie ma. Teraz jest fontanna, którą tak nazwali Kaliszanie, Noce i Dnie. Ale pomówmy może o książce, która stała się podstawą, kanwą tego filmu. Gdzie, jakie miejsca mogły być opisane w niej, a są związane z Kaliszem? Przede wszystkim sama nazwa miasta, o którym tak dużo się pisze tej epopei, Kaliniec, to oczywiście jest Kalisz. Te wszystkie nazwy, które tam padają, miejscowości, są adekwatne do faktycznej miejscowości, które istniały. Maria Dąbrowska urodziła się w Rusowie, nieopodal Kalisza, tutaj żyła. Tutaj też uczyła się i tutaj też zaczynała swoją, można powiedzieć, najpierw karierę pedagogiczną, a potem pisarską. Należy pamiętać o tym, że w sposób przepiękny, literacki pokazywała miasto, pokazywała miejsca, zmieniając oczywiście nazwy ulic, zmieniając też nazwy miejsc, placów, ale te miejsca dzisiaj historycznie w Kaliszu możemy odnaleźć i to jest największa ciekawostka i wartość dodana, miejsca związane też z postacią Marii Dąbrowskiej. Przepięknie sfilmował, to pokazał w swoim filmie Noce i Dnie Jerzy Antczak, więc jak mają Państwo tylko okazję, by sięgać po dobre kino, to zawsze polecam bardzo serdecznie tę wielką, wspaniałą produkcję. Notabene przedmioty życia codziennego, które w filmie mogłyby wystąpić i których używali ówcześni mieszkańcy Kalińca, Kalisza czy okolicznych miejsc, można dzisiaj również zobaczyć w takim bardzo specyficznym muzeum, które znajduje się również w mieście, prawda? Tak, to jest muzeum, które jest ewenementem, no można powiedzieć, w skali ogólnopolskiej, a może i europejskiej, bo nie jest to muzeum w klasycznym tego słowa rozumieniu. Pan Andrzej Bannert, który to muzeum stworzył, prowadzi, bo jest to prywatne muzeum, prywatna placówka, stworzył wyjątkowe miejsce, w którym każdy, absolutnie każdy, kto być może nawet się niekoniecznie interesuje historią, ale znajdzie coś ciekawego dla siebie. No to są przedmioty codziennego użytku, a więc szklanki, lalki, z których kiedyś słynął Kalisz, zabawki, porcelanowe figurki, obrazy, narzędzia codziennej pracy ówczesnych ludzi, prasa. No naprawdę nagromadzenie tych przedmiotów jest ogromne. Polecamy wszystkim, którzy interesowali się dawnymi obyczajami, ale zostawmy już teraz to na moment. Czas nagli, a ja bym chciała jeszcze troszkę zaimponować kolegom z redakcji sportowej. Otóż wiem, że szczypiorniści to ludzie, którzy uprawiają pewną specyficzną dyscyplinę sportową. I nazwa tutaj jest bardzo zadziwiająca, ale także jej geneza pochodzi z Kalisza. Właśnie. Skąd się wzięła nazwa szczypiorniści? Drodzy Państwo, pierwsza wojna światowa, która dzisiaj jest przez nas troszeczkę jest coraz bardziej zapominana, dlatego że ten upływ czasu już jest dosyć duży, no to jest ponad 100 lat, stworzyła specyficzną sytuację, w wyniku której polskie oddziały, polskie jednostki, które były tworzone w ramach państw zaborczych, w pewnym momencie musiały pod względem wpływów politycznych zmienić swoje nastawienie do tych państw. I oczywiście chodzi mi tutaj o legionistów i kryzys przysięgowy. W jego wyniku ci legioniści zostali internowani w Szczypiornie. Wówczas to była miejscowość pod Kaliszem. Dzisiaj jest to dzielnica miasta i na co chciałbym zwrócić uwagę, to był to teren dawnego obozu, wcześniej pełnił on funkcję obozu jenieckiego w szczerym polu. Straszne warunki życia, ziemianki, tak naprawdę to było szczere pole ogrodzone drutem kolczastym ze strażnicami. Tam ściągnięto parę tysięcy tych legionistów, którzy przebywali tam pół roku w okrutnych warunkach takich życiowych, mieli problem również z aprowizacją, zaopatrzeniem, z jedzeniem, ale też no jak to młodzi ludzie chcieli znaleźć sobie jakieś zajęcie, chcieli ten czas internowania wypełnić sobie czymś, co sprawiałoby im przyjemność. Ponieważ gra w piłkę nożną była w tych warunkach wręcz bardzo trudna i nie miała większego sensu, więc najprawdopodobniej niemieccy strażnicy podpowiedzieli im, żeby tą piłką zaczęli grać, ale za pomocą rąk, nie nóg. I to uważa się za pierwszy raz, kiedy na terenach Polski pojawia się piłka ręczna. Czyli geneza tej dyscypliny sportowej związana jest bezpośrednio z Kaliszem i ze Szczypiornem, a ta nazwa potoczna właśnie wywodzi się od miejsca, w którym ona się narodziła. No i tak oto, proszę Państwa, piłka ręczna i szczypiorniści. Miało to miejsce w roku 1917, bo tego nie powiedziałem. Precyzja historii, ponad 100 lat. Proszę Państwa, tych opowieści, ciekawostek o Kaliszu jest tak wiele. Moglibyśmy snuć opowieści jeszcze długo. Dodajmy na koniec, że to także miasto muzycznie bardzo uhonorowane, bowiem nagroda Grammy właśnie znajduje się w wieży ratuszowej, którą współorganizował mój gość, pan Radosław Sapieja. Tam można zobaczyć Grammy za płytę Night in Kalisja, którą nagrał Włodek Pawlik. A poza tym z Kalisza wywodzi się choćby Mietek Szcześniak, znany wokalista, znany artysta. Także zapraszamy do Kalisza, odkryje jeszcze przed Państwem inne swoje sekrety, a jesień przecież sprzyja takim podróżom po Polsce. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor. Skoro mówimy jesień, to posłuchajmy, jak brzmi. Vivaldi i jesień oczywiście, a ja na koniec dzisiejszej audycji mam dla Państwa zaproszenie na bardzo piękny koncert do Tczewa. Właściwie to zapraszać będzie Was pani Karolina Nowotczyńska, która jest dyrektorem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Ta orkiestra występowała niedawno w Warszawie podczas festiwalu imienia Karola Krupińskiego, a dziś właśnie będzie można ją usłyszeć w Tczewie. Dzień dobry pani Karolino. Dzień dobry. Co będzie grała dziś wieczorem orkiestra? Elbląska Orkiestra Kameralna zagra dziś Divertimento F-dur Mozarta, suite z czasów Holberga Edwarda Grieg'a oraz utwór najważniejszy dla nas aktualnie, symfonię koncertującą F-dur Mozarta w wersji na skrzypce i wiolonczele. Dodam, że jest to ewenement na skalę światową. Dopiero co wydaliśmy płytę właśnie z tym utworem, właśnie w takiej wersji, ponieważ oryginalnie jest ona napisana na skrzypce i altówkę. Natomiast Marcin Dunik, nasz gość, artysta, zagrał ją po prostu na wiolonczeli. Także będzie to bardzo ciekawe. A jaka jest różnica, jeżeli chodzi o wrażenia artystyczne? Już pewnie Państwo słuchali i na próbach, i podczas nagrań. Wydaje mi się, że jest to brzmienie naprawdę o wiele ciekawsze, z całym szacunkiem do altówki, ponieważ różnica rejestrów jest większa, ale pozornie wiolonczela brzmi troszkę jaśniej, ponieważ przez to, że pewne partie musi zagrać na wyższych strunach, to brzmi to właśnie czyściej, jaśniej. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej i trochę tak, jakby to Mozart napisał oryginalnie na skrzypce i wiolonczele. No, poprawiać Mozarta to już naprawdę wyzwanie, ale myślę, że tak. Elbląska Orkiestra Kameralna może się na takie wyzwania pokusić, bowiem jest to zespół młody, ale bardzo różnorodną mają Państwo gamę utworów. Repertuar jest bardzo bogaty. Co najbardziej lubicie grać? Szczerze mówiąc, to takie chyba lżejsze repertuary, bardziej rozrywkowe i właśnie taką klasykę, jaką jest Mozart, bo w tym chyba najbardziej się spełniamy i artystycznie przede wszystkim. Orkiestra również brała udział w takim cyklu Muzyka Polska na Żuławach, kiedy to w kościołach właśnie była grana muzyka polskich kompozytorów, a że kościoły te gotyckie mają dobrą akustykę i są ulokowane w pięknych miejscach, to myślę, że było to i przyjemne dla słuchaczy, ale także i dla Was, dla orkiestry. Tak, tak.